dia datang memberi perhatian. Oleh cinta suci nan adia berikan, ndak kalungga cincin nan dicari. Adia berjanji sahidik samati, ndak kalungga cincin nan dicari. Adia berjanji sahidik samati. Dua adik sandakan rubanin nan adik samaikan. Tangku cabaran dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cabaran dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Bang.